ktoś da radę. Ej, Chris, ty lepiej podłożyć wiadomo. Chris, ja. Sam pytam się o sens wszystkich zwycięstw i klęsk. Pytam się o cel życia, aby godnie przez nie przejść. Mieć zasady i mieć gest, i być wiernym jak pies, i wypełniać swoją misję, aż nadejdzie kres. Sam pytam się o sens wszystkich zwycięstw i klęsk. Pytam się o cel życia, aby godnie przez nie przejść. Mieć zasady i mieć gest, i być wiernym jak pies, i wypełniać swoją misję, aż nadejdzie kres. Yeah, pastor. 20 kilka wiosen, tlenu chodzi moim nosem. Świat mi mówi idź za ciosem, lecz nie mówi ilu gubi takim głosem. Mam to gdzieś, gdzie się wzniosę. Szukam tylko odpowiedzi całe dnie i całe noce. Jeśli znajdę, to zaniosę tam, gdzie obaw jest lawina. Ma i twoja jedna glina, jedna wina, nasze błędy. Zatrzymam się, zapytam się, którędy przez labirynt. Jedni zapytali spiryt, drudzy dragi. Tak powstały świry, niczym plagi. Tworzą wiry, co wciągają tych, co kroczą bez uwagi. Nie ma żadnej magii w tym, jesteś nagi wobec prawdy, tak jak nagi, bo prawdziwy jest mój rym. To mój hymn, jak kawałek każdy człowiek twardy i odważny. Nie przestanę nigdy tworzyć. Niepewnych się mnoży, mnoży sobie chwilę grozy własną dłonią. Zaufałeś ludziom, oni nic nie wiedzą, więc cię nie ochronią. Nic nie odpowiedzą, tylko poczęstują bronią, mówiąc strzelaj lub gin. Życie polem pełnym min, lecz kto mnie poprowadzi niczym ślepca. Bym swą nogą nigdy nie zawadził, idąc drogą już nie skręcam. Sam pytam się o sens wszystkich zwycięstw i klęsk. Pytam się o cel życia, aby godnie przez nie przejść. Mieć zasady i mieć gest, i być wiernym jak pies, i wypełniać swoją misję, aż nadejdzie kres. Pytam się o sens wszystkich zwycięstw i klęsk. Pytam się o cel życia, aby godnie przez nie przejść. Mieć zasady i mieć gest, i być wiernym jak pies, i wypełniać swoją misję, aż nadejdzie kres. Czasy strachu, niepewności, czasy braku moralności. Skoki z dachów bezsilności, bo wierzyli tylko w pościg. Znałeś takich gości, powiedz, to im podpowiadał. Człowiek ma zdolności, ale sam się z nich okrada. Wszystkie znaki zapytania do jednego adresata. Splatam to, wymiatam to, bo staram się coś pojąć, stojąc pośród bagna. Żadna wizja nie jest ładna, a przez pośpiech biorę coś na oślep, gorące jak magma. Potrzebuję głosu ponad głosy, stojąc bezbronny i bosy. I znów czegoś nie rozumiem i wszystkiego mam już dosyć. On kieruje moje losy, bym ochłonął, bym nie tonął, pisał wersję, które płoną pod osłoną mocy. Nie ulegnę ludzkim celom, które mózgi ludzkie mielą na bezmyślność. Chcą widzieć przyszłość, lecz zobaczą ją w przepaści całkiem glistą. Bóg jeden wie, czy będziesz miał ją gładką, czy wyboistą. Czy wyboistą, czy wyboistą. Tylko Bóg jeden wie wszystko. Sam pytam się o sens wszystkich zwycięstw i klęsk. Pytam się o cel życia, aby godnie przez nie przejść. Mieć zasady i mieć gest, i być wiernym jak pies, i wypełniać swoją misję, aż nadejdzie kres. Sam pytam się o sens wszystkich zwycięstw i klęsk. Pytam się o cel życia, aby godnie przez nie przejść. Mieć zasady i mieć gest, i być wiernym jak pies, i wypełniać swoją misję, aż nadejdzie kres.